Павел Міцько напісаў аповесць «Навасёлы» у 70-е гады 20-го стагоддзя, неўзабаве пасля таго, як атрымаў кватэру. У Гродні сапраўды ёсць вуліца Міру, яна недалёка ад Нёмана, так што можна прагуляцца па тых самых месцах, дзе адбываецца дзеянне аповесці, і нават праверыць, ці існуе той піянерскі пакой, у якім давалі спектакль «Арляты». Дарэчы, сёння мы слухаем апошнюю главу, якая так і называецца «Гэты шалёны дзень Пі», чытае артыстка Ліка Пташук. Гэты шалёны дзень Пі. Нядзеля пачалася незвычайна. Да нас нехта прарэзліва пазваніў, не дачакаўся, пакуль выйдуць адчыняць, і зноў дзынь. Мы на перагонкі сыпанулі ў калідор. Васіва мама, твар перакрыўлены, зморшчаны і лушчыца. Грум-гум, паздароўкалася яна на незразумелай мове. Што? Заходзьце, запрашаюць і мама, і бабуля. Ратуйце. Гарыць, паказала яна абедзвюма рукамі на шчокі. Рэдзька, перац. Намазвалася, апякла. Трэба ж было яечным бялком змазаць, параіла бабуля. Мазала бялком. О, не магу. Скуру сцягнула, як клеем БФ. Бабуля кінулася на кухню, схапіла кавун, хрэп ножом напалам. Учора купіла на базары, сёння павінны былі мы яго есці. А во, намазвайся хутчэй. Цётка Клава нахапала ў абедзве рукі ліпкай кашкі і ляп сабе на твар. Ляп. Ой, стогне з палёгкаю. Памагло не іначай. Ды дзіва, што паможа такі чырвоны ў сярэдзіне кавун, такі спелы. І такі салодкі, мабыць. Я і Марына праводзілі вачыма цётчыны рукі ад кавуновых палавінак да твару і знізу ўгору, і ўздыхалі. О, стагнала Васіва мама, гэта ж паўдома аблётала, рады не магла даць. Колькі каштуе ваш кавун? Я заплачу. «Пасаромцеся!» – замахалі бабулі і мама на цётку Клаву. «Як же не паможаш, калі няшчасце ў чалавека?» «Ой, ну то дзякую вам! Ой, пайду змываць, сёння і спаць не буду лажыцца. Мой артыст слоў яшчэ не ведае, будзем зубрыць. А мы зараз пабяжым заслону вешаць», – занепакоілася бабуля. «Шылі да поўначы!» Я ведаў, што шылі заслону для тэатра бабуля і Галка са сваёй мамай на кватэры ў Галкі. Дома кіраўніцтва позна на заслону грошы дало, матэрыю толькі учора купілі. Лявон Іванавіч думаў нават без заслоны спектакль паказваць. Ну, але што гэта за тэатр, калі сцэна без заслоны? І ў лялечным тэатры патрэбна заслона з бакоў упрытык да шырмы. Будзе схавацца артысту да выходу і пасля выходу на сцэну. Пайшла цётка Клава, пайшла і бабуля да Галкі па заслону. Хацела пабегчы за ёю Марына, ды мама не пусціла. «Пасядзі, са мной пойдзеш. Зараз праверым, як наш Жэня словы ведае. А ну, давай сюды лісткі», – сказала мама. «І такі экзамен мне учыніла. І ты ж не ведаеш, збіваешся». Хочаш, каб на мяне людзі пальцам паказвалі, гэта яе сын. Хочаш, каб я згарэла ад сораму. Пальцам паказваць на чалавека некультурна, заўважыла Марына. Я не магу бубніць словы без перадыху. Гэта ж не верш. Падавай мне рэплікі, ось тады ўсё скажу. А якія рэплікі? Спытала мама. Ну, словы, што перада мною гавораць лялькі. Ну, адкуль мне іх ведаць? Тут чужыя не напісаны. Мама здалася, пакінула мяне экзаменаваць. І чаго яны падымаюць паніку, і мая мама, і Васіва, у нас і так, лыткі трасуцца. Я выскачыў на двор. Паўлуша і Сярожа спакойна ганялі мяч. Васі і Жоры не відаць. Каля дзвярэй дома нумар 6 таўкуцца, як камары малыя. У радок стаяць крэслы і зусім маленькія табурэцікі. Мабыць, узялі з дзіцячага сада. Ля дзвяры пад'езда тырчаць Валеравы сястра і брат Аленка і Саша. Стаяць насупраць адно аднаго і сплёўваюць у жмені лушпайкі з чорных семак. Культурныя страх. Саша зрэдку пакрыквае на малых кантралёрскім голасам. «Не напіраць! Станьце ў чаргу!» Але ніхто не напіраў, а ў чарзе стаялі толькі крэслы і табурэцікі. Дзеці круціліся і галёкалі. Добра, што са сваімі табурэцікамі ідуць. Толькі чаго так рана? Мой 12 яшчэ няма. «Ты куды?» – Саша напёрся нагою у вушак, прыціснуўшы сукенку Аленцы. «Загатана, нікога яшчэ не пускаць!» «Гэта Жэня з нашага дома! Ён артыст!» – сказала Аленка і тузанула з-пад нагі сваю сукенку. «Многа тут усякі ходзіць!» – прабурчаў Саша, адпускаючы нагу шлагбаум. «Іван Іванавіч номер 2!» Я таўхануў Сашу ў грудзі і пралез паміж імі. «Мяне не пускаць! Да хто ён такі? Без года тыдзень як прыехаў, а ўжо камандуе! Бачылі мы такіх камандзіраў! Калідор, справа сцяна глухая, а ў другой злева двое дзвярэй. Яны вядуць у піянерскі пакой, адны ў залу, другі на сцэну. Я паціху адчыніў першыя. Бабуля, Галка са сваёй мамай Любоў Васильеўна не заслону чаплялі, а танец развучвалі, танец кадрылю. Ну, а цяпер куткавыя пары па чарзе. Крыж на крыж мяняюцца кавалерамі», камандуе бабуля. «Сышоўшыся на сярэдзіне, прытупваюць правую нагу. А, так, пляскуюць далонямі адзін аднаму ў версе. Пляскай па маёй руцэ, Галка. Падбрыкваюць адначасова левымі нагамі. Смялей узбрыкавай ножкай, Галка. О, закружвайся каля мяне, а я каля цябе». Кавалер бабуля і кавалер Галка тупаюць адна на адну, як козы, пляскуюць далонь аб далоню, збрыкваюць нагамі, закружваюцца. Цётка Люба і Галчына мама прытанцоўваюць на месцы, узяўшыся ў бакі. «Трэба, каб 4 пары было, або 8, кажа бабуля. Памяняліся кавалерамі яшчэ раз. Танцуем цяпер усе па крузе, як у польцы. Ля-ля-ля, ля-ля-ля». Дзверы нечакана рыпнулі. Галка віскнула з перапуту, прысела і скок на сцэну. Разышліся, засароміліся і астатніе. «Ну што ж вы, гэта ж наш Жэня!» Працягвала да цёткі Любы Галчыны мамы рукі бабуля. «Хадзімце, яшчэ 4 фігуры пакажу, прыгожыя вельмі. Ты, Галка, ніводнага народнага танца не ведаеш, бачыла, як танцуеце. Што не іграюць аднолькава, падскокваеце і крыўляецеся». Галка са сцэны не сышла, хутенька засоўвала ў петлі на заслоне дрот. Ёй узяліся памагаць маці і цётка Люба. Пад акном бібікнула машына, пачуліся знаёмыя галасы. «Я пабег на двор, а там цікавей». Жэня Гаркавы падаваў з грузавіка ўніз у рукі Валеру доўгія лаўкі. «Расстаўляць будзеце па росту», – распараджаўся Лявон Іванавіч. «Заду паставіце, а спераду няхай на сваіх крэслах садзяцца». Ён прыгнуўся да кабіны, падаў шафёру паперку. «Дырэктару паклоны, вось распіска. Хай не турбуецца, ўсё будзе цэлае». «Стойце, стойце, не нясіце адразу ў сярэдзіну», – закрычаў на малых, што ўчапіліся ў лаўку, як мурашкі. «Трэба з іх яшчэ пыл пастіраць, ножкі апратаць ад зямлі. Пад сцяною канторы камбіната ўзялі іх». Пакуль стаяла машына, дзяцей назбіралася. Падбеглі Паўлуша з Генікам, Сярожа, вылезлі аднекуль Вася і Жора, з іншых дамоў малеча прымчалася. Дзве зусім маладзенькія мамы падкацілі каляскі з сысункамі. Няўжо ім будзе цікава на лялек глядзець? Хэй, соску з рота не выпускаюць гледачы. Тоўстая цётка, нібы сястра той, што на базары ў варотах стаяла, пралезла да дзвярэй, распіхваючы ўсіх направа і налева. «Я тут займала чаргу за жанчыну ў чырвоным світары. Толечкі адышла на хвіліну. А дзе яна?» І нахілілася да мяне, папытала шэптам. «А што тут будуць прадаваць? Гэты магазін новы адчыняецца». Я сказаў, што цётка плюнула пад ногі, вылезла, лаючыся з натоўпу. «Не напірайце, яшчэ не пускаем, рана яшчэ кажу», – надрываўся ў дзвярах Саша. «Таварышы», – угаворываў усіх малых і дарослых Лявон Іванович, – «разыходзьцеся па дамах, спакойна абедайце, а тады ўжо прыводзьце дзяцей, займайце месцы, нельга ж працаваць у такім гаме». Дзядзька хацеў яшчэ адну сцэну прарэпеціраваць, Эрпіда, ператварыўшыся зноў у шары, узлятаюць на свой карабель спадарожнік. Танька і Ванька задзіраюць галовы, махаюць рукамі і крычаць «Да пабачэння! Не забывайце нас!» Жучок павінен вішчаць і выць ад суму, а я з Сярожам, ну, мы ж Эрпіды, заціскаем сабе раты і крычым неразборліва. Ау! Далёка ўжо адляцелі, значыць. Усе арляты зайшлі ў піянерскі пакой, а цёткі пайшлі праціраць лаўкі. Галку дзядзька пакінуў вучыцца адкрываць і закрываць заслону. А мы рэпеціравалі. Жора не прынёс дасюль з дому жучка і хадзіў, гаўкаў, задзёршы ў горы голую руку. Лявон Іванавіч не вытрымаў, пагнаў яго па ляльку. Потым парваліся ніткі, за якія трэба было падымаць на неба шары Эрпіды. Дзядзька сеў на табурэтку, схапіўся рукамі за галаву. «О, Божа! Як жа перажыць гэты дзень?» Падправляў усіх нас абедаць, а сам з Галкай застаўся. Мабыць, будуць рамантаваць пад'ёмнае прыстасаванне. Якія мы былі дзівакі! Хацелі ўтрымаць усё ў тайне да дня пі. Хацелі ўсё зрабіць толькі сваімі рукамі, а тут і дарослыя падключыліся, і старшакласнікі, а ўсёй работы ніяк не перарабіць. А можа і трэба, каб так было? Мой дзядзька Лявон так і задумваў, каб больш людзей заняць агульнай справай. Прыбег я з абеду, а ля дзвярэй шостага дома нікагусенькі няма і пад вокнамі няма. Усе ў сярэдзіне, а туль чуецца страшэнны гам і шум. Тузанутыя дзверы, што вядуць з калідора на сцэну. «А дзе Жора, дзе Жора?» Накінуліся на мяне хлопцы. «Пачынаць жа трэба!» Лявон Іванавіч нервова хадзіў па сцэне, заклаўшы рукі за спіну, дастаў шкляную трубачку з таблеткамі, вытрас адну ў рот пад язык. Раптам заварушылася знізу заслона, паднырнуў пад яе рачком, успоўз на сцэну Жора, за сабой цягнуў школьны ранец. «А народу! Не прабіцца, не пралезці! Задні на лаўкі пасталі!» – выгукваў ён у захапленні. «Малады чалавек, ты мне укарочваеш век!» – затрос на яго пальцем дзядзька. «На свае месцы, хутчэй!» Галка ухапілася за шнур, зірк на Лявона Івановича ўжо, і заслона паплыла ў бакі. Кнігу Паўла Міцько «Навасёлы» альбо «Правдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі» чытае артыстка Ліка Пташук. Заўтра мы пачуем заканчэнне гісторыі.